tradycja@polskieradio.pl i pod numerem telefonu 22 645 53 01. Szukasz emocji? Spróbuj inaczej. Zapewni Ci je legendarny Land Rover. Najbardziej wszechstronny, kompaktowy SUV klasy premium z napędem na 4 koła. 9-biegową skrzynią automatyczną, bogatym wyposażeniem i pakietem korzyści 30 tysięcy złotych. Spiesz się. Na właścicieli czeka tylko 100 samochodów Land Rover Discovery Sport z 5-letnią gwarancją i gwarantowaną przygodą w cenie. Szczegóły u autoryzowanych dealerów i na landrover.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 6 lutego, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Benjamin Filip. Rada Warszawy zdecydowała o referendum w sprawie ustawy metropolitalnej. PiS zapowiada, że Sejm na razie nie będzie zajmował się projektem. Unijny Trybunał z Polski dostaje najwięcej skarg dotyczących ochrony środowiska. Wśród nich są narzekania na złej jakości powietrza. Danuta Szaflarska kończy 102 lata. Aktorka radzi, żeby cieszyć się życiem i wykonywać tylko taką pracę, którą się kocha. Czy jest pani pan za zmianą granic miasta stołecznego Warszawy poprzez dołączenie kilkudziesięciu sąsiednich gmin? Na takie pytanie mają odpowiadać mieszkańcy stolicy 26 marca. O referendum zdecydowali radni Warszawy głosami PO. To reakcja na projekt zgłoszony przez PiS, zgodnie z którym do Warszawy przyłączonych ma być ponad 30 okolicznych gmin i powstać ma metropolia warszawska. Ale czy głosowanie w ogóle będzie, albo czy będzie w wyznaczonym terminie? Na razie nie wiadomo, bo uchwała o referendum trafi teraz do wojewody mazowieckiego, którym obecnie jest Zdzisław Sipiera z PiSu. Może on nie zgłosić zastrzeżeń do uchwały, albo stwierdzić jej nieważność. W tym drugim przypadku miasto może odwołać się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Tematem zajmuje się Sylwia Białek. Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski powiedział w czasie nadzwyczajnej sesji Rady, że projekt o ustroju miasta stołecznego nigdy nie był konsultowany ze stroną samorządową. Oto wnioskodawcy narysowali na mapie jednostkę terytorialną, która jest wielkości Moskwy. Ma 2,5 tysiąca kilometrów kwadratowych. Prawo i Sprawiedliwość krytykuje pomysł zorganizowania referendum. Radny PiSu Dariusz Figura zwrócił uwagę na źle postawione pytanie. Jego zdaniem referendum w tym czasie to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Tempo pracy nad tą ustawą będzie na pewno nieekspresowe, raczej bym powiedział poniżej średniej i tutaj jest niezbędny czas na konsultacje społeczne. Radny niezależny Piotr Guział uważa, że wojewoda mazowiecki uchwałę w sprawie referendum uchyli. Ta uchwała dotyczy materii, która w ogóle nie jest przedmiotem debaty publicznej, więc będzie miał podstawę do tego, żeby to uchylić, bo to jest tak mniej więcej, jakbyśmy zrobili referendum, żeby ludziom się żyło lepiej i żeby wszyscy byli szczęśliwi. W czasie, gdy radni wypowiadali się w sprawie referendum, poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin zapowiedział, że projekt o ustroju miasta stołecznego Warszawy nie będzie w najbliższym czasie procedowany w parlamencie. Najpierw odbędą się konsultacje z samorządami, mieszkańcami. Sylwia Białek, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz wyrok sądu w sprawie były szef CBA kontra były minister sportu. Mariusz Kamiński musi przeprosić Mirosława Drzewieckiego za słowa o tym, że były polityk PO miał uczestniczyć w praniu brudnych pieniędzy. 6 lat temu Kamiński powiedział, że gangster Piotrka złożył zeznania obciążające Drzewieckiego. Miało z nich wynikać, że polityk Platformy utrzymywał przestępcze kontakty z gangsterami z grupy Pruszkowskiej. Prokuratorskie śledztwo tego nie potwierdziło. A sędzia Marzena Miąskiewicz, uzasadniając wyrok, mówiła, że osoba powołująca się na czyjąś wypowiedź powinna sprawdzić prawdziwość zawartych w niej zarzutów. Pozwany zaś w żaden sposób nie wykazał, aby podjął działania mające na celu nie tylko stwierdzenie, czy zeznania Piotra K. sprawdzono procesowo, ale nawet czy w ogóle takie zeznania Piotr K. złożył. Dzisiejszy wyrok jest prawomocny. Polska jest jednym z krajów o największej liczbie skarg do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach dotyczących ochrony środowiska. Wskazuje na to raport Komisji Europejskiej. Mowa w nim jest m.in. o fatalnej jakości powietrza. Skargi Komisji na Polskę do Unijnego Trybunału dotyczą głównie gospodarki wodnej, zanieczyszczenia powietrza, ochrony przyrody i dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących ochrony środowiska. W dokumencie poświęconym sytuacji w Polsce napisano też, że problemem jest jakość powietrza na obszarach miejskich. W 2014 roku unijne normy jakości powietrza dla małych cząstek stałych lub pyłu zostały naruszone w 42 strefach. Wśród zaleceń Komisja wymieniła ustanowienie norm emisyjnych dla indywidualnych kotłów węglowych. Słabe strony wymienione w raporcie to także gospodarka odpadami. Według Brukseli Polska musi w najbliższych latach dokonać znacznych inwestycji w recykling surowców i kompostowanie. Komisja napisała też, że poprawy wymaga oczyszczanie ścieków komunalnych i zarządzanie ryzykiem powodziowym. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Komisja Europejska pochwaliła też Polskę m.in. za dobrą współpracę instytucji odpowiedzialnych za wykorzystanie unijnych środków. Z właściwym dla siebie poczuciem humoru mówi, że żyje tak długo, bo ciągle pracuje. Aktor

I get up, they're at the edge of my bed. Yeah, how did they find me, find me? They said there's something bleeding in me, something screaming in me, something buried deep beneath. What I need to get away, so I get it. Still just get away, and I accelerate, and I accelerate. But my case got stuck. I'm on this road now. I'm so alone now. Swerving out of control now. And I crash the whip, and the street flows through me. Arms out, you pull me, and wipe my wounds clean. But I swear they smell the blood on me. I hear them coming for me. I swear they smell the blood on me. I hear them coming for me. For me, Blood and Me to Samfa z naszej płyty tygodnia. Dwa egzemplarze dla Państwa i pewnie Halinka już rozdała, sprawdzę, bo to się szybko wszystko toczy. Tak, płyta tygodnia już rozdana. Pierwsza dla Pana Przemysława z Poznania, druga dla Pana Tadeusza z Lublina. Jutro kolejne płyty po 18. Moim gościem był dziś m.in. profesor Henryk Skarżyński, szef Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach, a to dlatego, że dziś rozpoczął się Światowy Tydzień Wiedzy o Szumach Usznych. Sprawa jest poważna i dotyka co dziesiątego Polaka. Co dziesiąta osoba słyszy szumy albo różne inne dźwięki, ale zazwyczaj to jest szum. Może przypominać na przykład szum morza, tyle że żadnego morza nie ma. I takie szumy, kiedy się pojawią, to mogą później zniknąć i tego Państwu życzę, ale mogą już na stałe nam towarzyszyć i nie wiadomo skąd i dlaczego i co tak szumi, ale szumi. Tego dźwięku nie ma, to jest tylko projekcja w naszym mózgu, ale utrudnia to życie. W skrajnych przypadkach, jak mówił pan profesor, prowadzi nawet do patologii. Ale zanim szum się pojawi, to mogą się pojawić inne kłopoty ze słuchem. Na przykład, często o tym nawet nie wiemy, ale nie słyszymy wysokich tonów. A niekiedy jest tak, że nie słyszymy wysokich tonów, ale na szczęście o tym wiemy. Ja nie słyszę wysokich tonów, ale numer polega na tym, że ja jestem serwisantem. Naprawiam drukarki, kopiarki, jeżdżę po klientach i czasami zdarza się, że klient mi zgłasza, że coś strasznie piszczy. I ja słucham go, mówię tak, tak, przy czym dopytuję w którym momencie i naprawiam tą usterkę na zasadzie domysłu. Czasami się to udaje. Ja mam taką nadzieję, że moi klienci, którzy mają raczej dobry słuch, właśnie tego nie słyszeli. 22:07 albo zd@polskieradio.pl. 13 minut po 18. Już za chwilę reportaż. Nic nie mam, nic nie dam. Rzecz o problemie z alimentami. To za chwilę. And counting the cost while the bill. To była grupa Blondie. Tu Trójka, 15 minut po 18. Reportaż w Trójce. W Polsce jest już prawie 312 tysięcy dłużników alimentacyjnych. Średnio każdy z nich jest winien swoim dzieciom 34 tysiące złotych. Ogromne pieniądze. Jak wygląda życie w rodzinie, w której jedna z rodziców nie poczuwa się dołożenia na swoje dzieci? Zapraszam do wysłuchania reportażu Jakuba Tarki zatytułowanego Nie mam, nie dam. Na dzień dzisiejszy dług wynosi około 60 tysięcy złotych. No oczywiście wiadomo, że jak chyba większość alimenciarzy, no jest bezrobotny, bez możliwości podjęcia pracy, również nie jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy. Na jednej z rozpraw dotyczących alimentów pani sędzia zapytała, dlaczego pan nie podejmuje pracy. Więc powiedział, nie podejmuję pracy, bo komornik zabierze mi 60% moich dochodów. To żadnego wrażenia na sądzie nie robi? Nie, właśnie o to chodzi, żadnego wrażenia. Kiedy ja przedstawiłam na przykład w sądzie listę wyciągniętą z internetu z 3 ostatnich dni propozycji pracy i to było około 30 w jego fachu, no to jakby nie wzięto tego pod uwagę. No ja się spodziewałam, zresztą tak mówią przepisy, że można przymusić do tego, żeby się zarejestrował w Urzędzie Pracy, żeby przyjmował oferty, ale to jest tylko na papierze. Nikt go ścigać nie będzie i mówi, że nikt mu nic nie zrobi i ja mu też nie mogę nic zrobić. I prawdę mówiąc, ma chyba rację. Sąd zasądza, ale kwestia egzekucji takiego wyroku to jest inna sprawa. Bo tak naprawdę takich zobowiązań nałożonych przez sąd można unikać. Dlatego tata mógł sobie z tego nic nie robić przez te kilka lat i nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Nasze małżeństwo rozpadło się w 2009 roku. Wtedy to mąż złożył pozew o rozwód. Zastrzeżeniem, że dzieci mają być oczywiście przy matce. Oprócz tego, że złożył wniosek o rozwód, to jeszcze miał być on z orzeczeniem o mojej winie. Dlatego dociekaliśmy. No i summa summarum, rozwód był z orzeczeniem o jego wyłącznej winie. Sprawa się ciągnęła. Mieszkaliśmy 2 lata pod jednym dachem. Nie płacąc na dzieci, na przykład chciał, żebym ja dokładała się i do czynszu połowę, i do spłaty kredytu. Kiedy przedstawiłam mu rozsądnie, że no skoro nie dokłada się do życia dzieci i do ich utrzymania, no to nie może wymagać ode mnie teraz, żebym ja zarobiła jeszcze na czynsz i, no i na jego kredyt, jakby nie patrzeć. To spowodowało, że on się zaciął i przestał płacić czynsz, przestał płacić kredyt. Mieszkając jeszcze, czy już nie? Jeszcze mieszkając, tak. No i bez jego pomocy niestety tworzyły się zaległości. Na chwilę obecną w marcu minie 4. rocznica, jak mieszkamy bez wody bieżącej i bez centralnego ogrzewania. Wozimy po prostu w 5-litrowych baniakach wodę do domu i za każdym razem chłopcy wnoszą ją na 3. piętro. No on obecnie od chyba 2 lat mieszka z nową żoną w jej mieszkaniu. Nie spodziewam się, że miał jakieś wyrzuty sumienia, że jego dzieci mieszkają w takich warunkach i cierpią biedę. Stosunkowo niedawno też miałem taką rozmowę z tatą na temat ewentualnego naszego utrzymywania. No niestety zawsze te rozmowy podobnie się kończyły. Tata ma wolę, prawda? Chciałby nam pomóc, chciałby nas utrzymywać, ale nie może się dogadać z mamą, że to jakieś kłody mu pod nogi rzuca, które przeszkadzają w porozumieniu się i wspólnym osiągnięciu celu. Tak to tata zawsze tłumaczył. Ewentualnie jakieś tam prezenty mógł nam sprawiać, ale żeby utrzymywać nas w ten sposób, że zapewniać jakieś jedzenie, podstawowe potrzeby, to raczej nie, bo to wymagało dogadania się z mamą. Przez około rok prosiłam go, żeby dokładał się jakoś do życia dzieci. Twierdził, że nie ma pieniędzy. Zapewniał mnie, no jak tylko będę coś miał, to się dołożę, prawda? Z czego no ja musiałam mieć, a on ciągle nie miał, mimo że coś tam robił. I wtedy pękłam i założyłam sprawę gdzieś po około roku i po 2 latach zostały nam zasądzone alimenty. Chłopcy mieli w granicach 11-12 lat. Sąd zasądził po 600 zł na każde dziecko, ale nigdy tych pieniędzy faktycznie nie widzieliśmy. Prosiłam go jeszcze przez rok, żeby podjął opłacanie tych alimentów. Wyglądało to w ten sposób, że na przykład przysłał 100 zł w danym miesiącu, żeby podlegał takim przepisom, które mówią o tym, że starał się. Po czym zaniechał w ogóle, tych wpłat i twierdził, że nie ma możliwości. Jednocześnie wiedziałam, że korzysta z wyjazdów zagranicznych, rekreacyjnych. I to mnie najbardziej też bolało. Nie dlatego, że mu zazdrościłam, tylko dlatego, że jego dzieci nie miały szans wyjechać na żadne wakacje, nawet w kraju. On po prostu beztrosko wyjeżdżał 3 razy w sezonie zimowym na narty. Zupełnie oficjalnie, bo publikował to w mediach społecznościowych. Taka kuriozalna sytuacja sądowa, żeby wspomnieć, jak sądy też spoglądają na to. Na ostatniej sprawie o alimenty przedstawiłam jego zdjęcia z wyjazdów narciarskich, takie konkretne, że widać było, że to ten. Przedstawiłam również hotel, w którym mieszkał, bo jakby nie było to specjalnie ukrywane. I w uzasadnieniu wyroku pani sędzia powiedziała, że nie można tego traktować w kategoriach dochodów, bo są nieudokumentowane. Potraktujmy te wyjazdy w kategoriach zaradności pozwanego. Cały czas pracuje jak najbardziej. No. Na przykład sprzedaje na Allegro. Kiedy przedstawiłam wszystkie sprzedaże w sądzie, to pani powiedziała, że z tego NIK-u nie wynika, że to jest akurat ten pan. Przez 5 lat jeździł nieprzerejestrowanym samochodem na poznańskich rejestracjach. Wiedziałam, że to jest jego, no ale w jakiś sposób, nie wiem, czy po cichu, czy jednak ze sprzedającym się porozumiał, kiedy chciałam wytoczyć taki argument, to po prostu on powiedział, że on nie ma samochodu. Nie ma po prostu. Ja myślę, że to dotyczy wszystkich rodziców. Czasem czytam pewne wypowiedzi na forum w internecie i wiele kobiet, mężczyzn wypowiada się, że pozostają sami sobie, nikt się tym nie interesuje, nie ma siły na takiego dłużnika. Myślę, że nie przejmuje się tym. Nie jest to coś, co zaprząta głowę taty w takim stopniu, żeby się zaczął martwić tym. Były takie momenty, gdzie tak naprawdę miałem co jeść dzięki temu, że znajomi nam pomagali. Taka pomoc właśnie w postaci jakichś zakupów, czy ewentualnie tego, że tam mamie dali jakieś pieniądze na utrzymanie rodziny. Czasem to się wszystko poprawiło, normowało, jak mama znalazła pracę z większymi zarobkami, ale były takie momenty. Jeśli chodzi o wpływ tej sytuacji na mamę jako na osobę, to niesamowity stres przede wszystkim związany z tym, że pieniędzy nie ma, a jednak dzieci trzeba je wykarmić, ubrać. No i też nie zawsze dzieci zrozumieją, że pieniędzy może nie być. Często z dziećmi rozmawiałam na ten temat, że niestety musimy sobie sami poradzić, więc nie mogą mnie prosić o jakieś rzeczy, które być może chciałyby mieć. Zdarzało się, że siadaliśmy po prostu przy stole, robiliśmy rozpiskę, że tyle i tyle wygeneruje dochodów, tyle i tyle musimy zapłacić, powiedzmy, za opłaty typu światło i wszystkie inne płatności i wiedzieliśmy, ile nam zostaje. Te pieniądze dzieliliśmy na ilość dni, no i wiadomo było wtedy, co można kupić. To często były bardzo małe pieniądze. I na przykład zdarzało się, że po 3 dni jedliśmy makaron z olejem i z ziołami prowansalskimi na śniadanie, obiad i kolację. Bo po prostu nie było mnie stać na to, żeby kupić coś innego. Ojciec dzieci wychodził z założenia, że każdą złotówkę, którą by mi dał, to ja bym przeznaczyła na siebie, nie na dzieci. Była taka sytuacja, że młodszy syn w gimnazjum był hokeistą i wyjeżdżał na wakacyjny wyjazd ze swoją drużyną do Bułgarii. Pamiętam, jak mówił, że nigdy nie był w ciepłych krajach. Szkoła powiedziała, że może pokryć połowę kosztów tego wyjazdu, czyli na przykład hotelu, transportu. Drugą połówkę ja musiałam pokryć i jeszcze każde z dzieci musiało wziąć jakiś zasób prowiantu. No i wtedy właśnie ojciec dziecka zabrał go na zakupy, ale musiałam napisać oświadczenie, że te pieniądze mają być odliczone od alimentów. Czyli nie będą wchodziły w poczet zadłużenia. No i podpisałam, no nie miałam wyjścia, dziecko chciało jechać na wyjazd wakacyjny. Na dzień dzisiejszy dług wynosi około 60 tysięcy złotych. Z pominięciem tych, nie wiem, 120 czy 50 złotych. Zdarzały się sporadycznie takie sytuacje. Na przestrzeni 7 lat kupił chłopcom łącznie, 2 chłopcom, 3 pary butów, może ze 3 bluzy. Często było tak, że kiedy już się sporadycznie z nimi spotykał, to na przykład przekazywał jakąś reklamówkę ubrań. Po czym jak rozpakowywaliśmy, to się okazywało, że to były stare, już znoszone przez niego ubrania, na przykład koszule z poprzecieranymi kołnierzykami, przepocone pod pachami, więc no, zdarzało się, że ja praktycznie cały ten prezent musiałam po prostu wynieść do puszki dla bezdomnych. Takie były prezenty. No i tak to się odbywa od 7 lat. Także no, jest tragiczna sytuacja. Dzieci przez wiele lat nie jeździły w ogóle na wakacje. Zdarzało się, że w wieku już nawet 14 lat Bartosz jest bardzo operatywny. Znalazł sobie kolegę, który miał 16 ukończone i na przykład brali ulotki, bo tylko ten 16-latek miał do tego prawo i na spółę je roznosili. Dzielili się później dochodami i dzieci zawsze te dochody przynosiły do domu. Ja starałam się w miarę możliwości nie brać od dzieci tych pieniędzy, bo zdaję sobie sprawę z tego, że to jest karygodne, żeby takie małe dzieciaki zarobkowały po to, żeby się utrzymać. Ale nie ukrywam, zdarzały się takie sytuacje, że musiałam od nich te pieniądze wziąć. No to nas też często ratowało. To jest też przykre, bo ta sytuacja mocno ograbia z czasu mamy. Przez to, że musi zdobyć te pieniądze, to cały czas jest praca. Do domu przychodzi 3-4 razy w tygodniu, żeby spędzić z nami trochę czasu i znowu do pracy. Nocuje w pracy, posiłki je w pracy i czasami właśnie jest tak, że się mijamy. Taka sytuacja zabiera dzieciom obydwoje rodziców. Całe życie starałam się tak pracować, żeby po przyjściu dzieci ze szkoły być już w domu, być z nimi. Natomiast w momencie, kiedy zostałam sama, ja miałam stałą pracę do południa, ale okazywało się, że jednak muszę szukać innych możliwości. I wtedy, kiedy mogłabym spędzać czas z dziećmi, kiedy one wrócą ze szkoły, czy w soboty, w niedzielę, to ja szukałam po prostu źródeł dochodu. I tak naprawdę no, dzieci zostały bez ojca i właściwie bez matki, bo mnie w domu nie było. Nad tym ubolewam. Jeśli chodzi o kontakt z tatą, to utrzymywaliśmy sporadycznie, na zasadzie jakieś tam wyjścia na pizzę czy do kina. Chociaż z czasem, no wiadomo, coraz rzadziej to było. Teraz to ja już naprawdę rzadko się z ojcem widuję. Mój brat trochę częściej, bo on tam bardziej zżyty jest z tatą. Ja na przykład w końcu doszedłem do wniosku, że skoro tata nie chce się mną zajmować, nie chcę wziąć odpowiedzialności, no to nie jestem mu winien utrzymywania pewnych relacji. Najpierw intensywnie się tam próbował do nich odzywać, pisał SMS-y, maile. Na przykład, synu, pamiętaj, że cię kocham. Gdybyś czegoś potrzebował, zawsze możesz na mnie liczyć. Zresztą nawet parę dni temu znów wysłał SMS-a, że on rozumie, że może się nie chcieć do niego odzywać, nie utrzymywać kontaktów. No ale ostatnie zdanie oczywiście brzmiało tak samo, gdybyś czegoś potrzebował, to zawsze możesz na mnie liczyć. Zakładam, że taki rodzic, który odchodzi od rodziny, kiedy pozostawałby w związku i w rodzinie, też musiałby podjąć pracę i musiałby utrzymać te dzieci, prawda? Kiedy wychodzi z domu, mówi, ja nie mam i nie mam możliwości. A kiedy żyłeś pod jednym dachem z nami, z dziećmi, to miałeś możliwości? No miałeś, bo chciałeś. Taki człowiek z premedytacją pewne rzeczy robi, bo doskonale wie, że rodzic nie pozwoli dzieciom na biedę. Na przykład, ja się też spotkałam z takim tekstem ze strony mojego byłego małżonka, że ja mówię, słuchaj, bo dzieci cierpią, bo żyjemy w niedostatku. On powiedział, przecież ty nie dasz dzieciom umrzeć z głodu. I miał rację, ale czy to jest usprawiedliwienie? Argumenty żadne nie trafiają, po prostu śmieje mi się w twarz. Wie doskonale, zdaje sobie sprawę z tego, że nie wiem, chyba i organa ścigania, i matki z dziećmi są bezsilne. W tej chwili sytuacja jest taka, że on nie płaci alimentów do komornika, nie spłaca od tych, no nie wiem, 4 czy 5 lat również zaległości do funduszu alimentacyjnego, no i państwo się o to nie upomina. Jak kiedyś miałam okazję zapytać, dlaczego nie próbuje zminimalizować tych zadłużeń i drobnych rzeczy nie spłaca, bo powiedział, że jak się ma niewielkie długi, to jest szansa je spłacić. A przy takich długach, jakie on ma, to on już nic nie zamierza płacić, bo on wie, że on tego nie doścignie. Był to reportaż Jakuba Tarki zatytułowany Nie mam, nie dam. Tu Trójka, minęła 18:30. Skrót wiadomości, Beniamin Filip. Warszawska prokuratura okręgowa odwoła się od decyzji sądu, który nie aresztował organizatora grupy trudniącej się oszustwami starszych osób metodą na wnuczka. Arkadiusza E. zatrzymali funkcjonariusze CBŚP. Ukrywał się ponad rok. Usłyszał zarzuty popełnienia 4 oszustw na prawie 1,5 miliona złotych. Drugie tyle miał wyłudzić w ten sam sposób za granicą, m.in. w Niemczech i Austrii. Sąd jednak nie przychylił się do wniosku o tymczasowy areszt podejrzanego. Zastosował dozór policji, poręczenie majątkowe i zatrzymanie paszportu. Strajk w odlewni żeliwa w Zawierciu. Pracownicy odeszli dziś od maszyn i urządzeń. W sumie to ponad 150 osób. Domagają się podwyżek wynagrodzeń, mówi Witold Siwek, przewodniczący Zakładowej Solidarności. Większość ludzi zarabia bardzo niskie pieniądze. Pracownicy mają na godzinę 13 zł, 14 zł brutto i do domu przynoszą około 1500, może w porywach 1600 zł. Jutro przed zakładem odbędzie się pikieta, podczas której petycja z postulatami pracowników zostanie wręczona zarządowi. Musimy schylić głowę ze wstydu, mówi arcybiskup Sydney w reakcji na raport komisji, z którego wynika, że 7% księży w Australii zarzucono popełnienie czynów pedofilii w latach 1950-2010. Wiele wiarygodnych sygnałów o wykorzystywaniu dzieci zostało zlekceważonych w skandalicznych okolicznościach. To, co ogłoszono, jest wstrząsające, stwierdził Anthony Fisher. Wszystkie ofiary wykorzystywania zachęcił stanowczo, by skontaktowały się z policją. W Luksemburgu wszczęto śledztwo w związku z fałszowaniem danych o emisji spalin przez koncern Volkswagen. Władze tego kraju podkreślają, że zostały oszukane przez niemiecką firmę. Koncern instalował w swoich samochodach niektórych typów specjalne oprogramowanie, które zmieniało dane o zawartości szkodliwych substancji w spalinach silników diesla. W nocy wszędzie mróz, od minus 1 stopnia na Dolnym Śląsku, przez minus 6 w centrum, do minus 14 nawet na Mazurach i na Podlasiu. I możliwe przelotne opady śniegu. Jutro wciąż przelotne opady śniegu w ciągu dnia się będą pojawiały, choć możliwe także przejaśnienia i dużo chmur w ciągu dnia. Temperatura od minus 1 stopnia na zachodzie i na południu, do minus 5 w centrum w ciągu dnia i do minus 11 stopni na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Państwa Piotr Nowakowski i Włodzimierz Jętarski. Dzisiaj ja chciałem z Panem porozmawiać na temat sprzedaży auta. Sprzedaży, nie wyprzedaży? Tak, przyjdzie moment, że będzie Pan chciał sprzedać swoje auto. I dopiero wtedy się Pan dowie, ile jest naprawdę warte. Na wyprzedażach ludzie szukają niskich cen. A niska cena to nie wszystko. Bo prawdziwy koszt samochodu to jest różnica między ceną zakupu, a tą kwotą, którą Pan uzyska za sprzedaż. Czyli należy szukać samochodu, który najmniej traci na wartości. No właśnie. Ale jakie to auto? No na przykład Toyota. I na dodatek może ją Pan kupić teraz na wyprzedaży. Jeśli w Twoim domu lub firmie płynie gaz, na konkurs z Tauronem najwyższy przyszedł czas. Właśnie teraz Tauron rozdaje nagrody. By wziąć udział w konkursie, masz 3 powody. Kamera, złotych 600 i 1200. Wieść już się rozeszła w każdym polskim mieście. Co to za okazja, że Tauron nagradza nas? Ogólnopolskie badanie rachunków za gaz. Jeśli więc mocno liczysz na uśmiech losu, wejdź na tauron.pl/konkurs. 6 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 6 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Czy wiesz, co jest najlepsze dla twojej rodziny? Po pierwsze, musi być dobre z natury. Po drugie, musi pochodzić ze sprawdzonych źródeł. Po trzecie, musi dojrzewać powoli, w swoim tempie. I po stokroć, musi być pyszne. A teraz w Lidlu. Biosyrop klonowy 250 ml za 12,99, 12,99. I bioser żółty Wizentaler w plastrach 200 gramów tylko 4,99, 4,99. Bo w Lidlu zawsze znajdziesz to, co najlepsze dla twojej rodziny. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś rozpoczyna się Światowy Tydzień Wiedzy o Szumach Usznych. Szumy w uszach albo różnego rodzaju dźwięki biorą się również z źle pracującego układu ruchu, z źle pracującej stawu żuchwowo-skroniowego, z źle pracujących kręgosłupa szyjnego czasami, a co też czasami śmieszne, z nieprawidłowo pracujących bioder, z nieprawidłowo pracującej miednicy, nierównowagi statycznej i dynamicznej mięśni, która w organizmie potrafi funkcjonować. I leczenie objawu jako takiego nie zawsze musi przynieść efekt, dlatego że to nie zawsze musi dotyczyć samych uszu. Dziękuję za telefon 22 i 7 trójek albo za d3@polskieradio.pl. Jeszcze głos po reportażu, pewnie nie ostatni. Na temat alimenciarzy, którzy nie płacą. To może by sądy zamiast naliczać pieniądze, których oni i tak nie płacą, to może by zajęli się dziećmi swoimi własnymi, a mamy wtedy mogły iść i zarabiać, skoro oni się od tego uchylają. So bad. Why does my soul feel so bad? Why does my heart why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul skurczybykiem, żeby tak robić wobec swoich dzieci, tak? Dziwię się, że tworząc specustawy na szybko, że nie można robić specustawy, że zabierać alimenciarzom prawo jazdy. Nie ma pracy? Brać chłopa, niech pracuje, niech przekupuje trawniki, niech sprząta drogi. Coś trzeba z tym zrobić, no. Za dużo tego. Jest pomysł, by alimenciarzom ograniczyć wolność i stosować tutaj kontrolę dozór elektroniczny, czyli obrożę tak zwaną. I taki delikwent mógłby wychodzić z domu do pracy i tylko do pracy, a przy okazji, jeżeli twierdziłby, że nie pracuje, no to jeżeli miałby sygnał elektroniczny, to wiadomo by było, gdzie wychodzi w ciągu dnia, co robi i przypadkiem, czy nie ukrywa pracy, nie pracuje w czarnej strefie, by ukryć zarobki, by nie płacić alimentów. I te obroże, to pewnie ten pomysł jeszcze powróci. 22 i 7 trójek albo zd@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Odcięcie połowy kraju od prądu czy zablokowanie kont bankowych to tylko dwa z wielu możliwych scenariuszy przeprowadzania ataków hakerskich na tak zwaną infrastrukturę krytyczną. Czy Polska jest przygotowana, żeby odeprzeć takie zagrożenie? Po piątkowym ataku na Komisję Nadzoru Finansowego wracamy do tego pytania. Sprawą zajmuje się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i dotąd nie wiadomo, czy włamanie do KNF-u zostało dokonane przez obcy wywiad, czy też przez przestępców. Ale jak uspokaja Przemysław Barbry ze Związku Banków Polskich, banki nie zostały zaatakowane. Niepokoi jednak, że stało się to w przypadku instytucji, która banki nadzoruje. No, każdy atak niepokoi. Ważne jest tutaj, że została zainfekowana strona internetowa, a nie systemy wewnętrzne, po których odbywa się raportowanie sektora bankowego. Natomiast najważniejsze jest to, że po pierwsze to zostało wykryte, bo to systemy bankowe zaniepokoiły się podejrzanym ruchem wokół strony Komisji Nadzoru Finansowego. To bankowcy poinformowali, że dzieje się coś niedobrego, że współpraca i mechanizmy współpracy zadziałały bardzo dobrze. Wszyscy zostali poinformowani. Gdy zajmujemy się zagadnieniem ataków hakerskich na nasz kraj, sektor bankowy jest jednym z tych bardzo wrażliwych. Na pewno jest jednym z bardziej wrażliwych, ale z drugiej strony jest też jednym z najbardziej strzeżonych i najbardziej monitorowanych. Kiedyś banki próbowało się rabować przy pomocy takich narzędzi typu młotki, lof, rozpruwając kasę pancerną. Dziś przestępcy próbują się dostać do banku przy pomocy komputera, nowoczesnych skanerów, sieci internetowej. Podkreślam słowo, próbują. W tego typu sytuacji, dopóki jeszcze nie mamy zakończonych kwestii śledztwa, nie wiemy tak naprawdę, z czym mieliśmy do czynienia. Krzysztof Lidl, ekspert do spraw terroryzmu, Kolegium Civitas. Jakiego typu to były działania, więc próba wyciągania jakichkolwiek wniosków jest po prostu za wcześnie. Czy Polska kiedyś była poddana takiemu cyberatakowi ze strony innych państw? Cały czas bazujemy na doświadczeniach głównie Estonii, ale również Gruzji podczas konfliktu z Rosją. Wiemy mniej więcej, jak tego typu ataki wyglądają. Natomiast no, specyfika działań w cyberprzestrzeni polega na tym, że bardzo często jest tak, że długo nie wiemy tak naprawdę, z czym mamy do czynienia. Kto nas zaatakował, kto stoi za danym atakiem. Cały czas problemem jest jednoznaczne stwierdzenie, czy mamy tu do czynienia z przestępcami, czy mamy z atakiem obcych służb specjalnych. A co z zagrożeniami dla energetyki? O tym mówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii Andrzej Piotrowski. Oto fragment listopadowego posiedzenia połączonych komisji sejmowych cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii oraz energii i skarbu państwa. Polityka bezpieczeństwa w sektorze energii jest elementem tak naprawdę jako całość, całego sektora kształtujemy w tej chwili, co nie zmienia faktu, że poszczególne przedsiębiorstwa oczywiście nie działają pierwszy dzień. Te swoje poszczególne polityki mają poukładane. Na dziś odpukać do tej pory nie było jakichś dużych problemów. To nie zmienia faktu, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju wyścigiem zbrojeń. W związku z tym chcemy rozważyć kwestię przeprowadzenia audytu. Od kilku lat, odkąd nawet wojsko zaczęło szukać kryptologów dla siebie, okazało się, że trudno takich pracowników znaleźć, bo wszyscy najlepsi informatycy od systemów zabezpieczeń i od kodów są wysysani z rynku właśnie przez banki. Czy to prawda? Tak bardzo często moi koledzy z Departamentów Bezpieczeństwa mówią, że bezpieczeństwo trzeba robić, a nie o nim opowiadać. A jak to wygląda z perspektywy Brukseli? Mamy olbrzymie różnice. Jakub Boratyński z Komisji Europejskiej, współtwórca Europejskiego Centrum Zwalczania Cyberprzestępczości przy Europolu. Są kraje, które są bardzo zaawansowane i wydały na ten cel olbrzymie pieniądze, by stworzyć rzeczywiście cały system ochrony, zapobiegania tym zagrożeniom i również radzenia sobie, kiedy te ataki nastąpią. To jest, nie wiem, Wielka Brytania, Holandia, Szwecja. Poza tą ścisłą czołówką rzeczywiście duża grupa państw musi do nich dostosowywać. Polska trochę zrobiła, ale też niewątpliwie jest przed nią wiele. Najsłabsze ogniwo decyduje o trwałości, że tak powiem, całego łańcucha i rzeczywiście te dziury są bardzo poważne, a zagrożenia właściwie rosną z miesiąca na miesiąc. Pewnie więcej będziemy mieli kont internetowych, więcej będziemy mieli kart, więcej będziemy mieli płatności mobilnych i musimy się do tego przyzwyczaić. Ważne, żebyśmy byli zawsze o krok przed przestępcami, no bo to zapewnia bezpieczeństwo pieniędzy klientów. W grudniu ubiegłego roku doszło też do ataku hakerskiego na MSZ. Ten został jednak udaremniony, w porę wykryty, czyli odparty, a o ataki hakerskie pytał Łukasz Walewski. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Już za chwilę ekonomia i Arkadiusz Ekiert, między innymi o tym, że złoty jest bardzo silny. A teraz jeszcze jeden telefon po reportażu o alimentach niepłaconych przez ojców. Brzydko mówiąc, jestem takim alimenciarzem, ale ja płacę 2 razy po 1,5 tysiąca złotych alimentów i chciałem powiedzieć bardzo fajną rzecz, właśnie usłyszałem przed momentem, żeby może ojcowie się zajęli tymi dziećmi. Ja bardzo chcę się zajmować swoimi dziećmi, tylko sąd nie dał mi takiej możliwości. Dziękuję za telefon 22 i 7 trójek. A to w duecie Mark Knopfler i Emilio Harris. A million miles are vagabond wheels clocked up beneath the clouds. They're counting down to showtime when we do it for real with the crowds. Their miles are owing, but they don't come for free, and they don't give you any for pain. But if it's all for nothing, all the road running has been in vain. Shots come down like cannon fire and thunder, all for war. There's a man in every corner, and each one is given his own. This is my pipe, this is my drum, so you never will hear me complain. And if za 15 minut godzina 19. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam do naszego magazynu. Dziś w programie porozmawiamy o polskiej walucie, która wciąż trzyma się mocno. Powiemy też, w jaki sposób zminimalizować zagrożenie związane z cyberprzestępczością. W studiu witam moich i Państwa gości. Mariusza Adamiaka, dyrektora Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Dzień dobry. I prezesa Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. Adama Łąckiego. Dzień dobry. To zaczynamy. Zacznijmy od naszej waluty. Złoty jest jedną z najmocniejszych walut regionu już od dłuższego czasu. Tym samym dalej obserwujemy spadek wyceny euro. Względnie tani jest też dolar, funt, frank, co no wielu Polaków cieszy ze zrozumiałych względów. Panie Mariuszu, co jest tego powodem? Mamy tutaj do czynienia z kombinacją czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Zacznijmy może od tych wewnętrznych, one są nam najbliższe. Wtedy, kiedy złoty był najsłabszy, jeśli chodzi o te ostatnie miesiące, czyli to było okolice listopada, mieliśmy wtedy słabe dane makroekonomiczne, byliśmy jakby u tego szczytu spowolnienia. Później okazało się, że końcówka roku przyniosła zdecydowanie lepsze dane, wskazujące na to, że ten wzrost gospodarczy zarówno w czwartym kwartale, jak i przede wszystkim perspektywy jego na rok 2017 są zdecydowanie lepsze i to na pewno wspomogło złotego. Mieliśmy również utrzymanie ratingów inwestycyjnych przez te główne agencje. Tutaj były obawy, że może dojść do jakiegoś cięcia. Ostatecznie te agencje jednak potwierdziły te ratingi i ich perspektywy również. Więc to na pewno wspomogło złotego. Na polski rynek zaczęli wracać inwestorzy zagraniczni. Zaczęli kupować ponownie polskie obligacje, podczas gdy w 2016 roku raczej od nich stronili. Także to wspomogło polską walutę i dało jej taki silny impuls wzrostowy. No i też były czynniki zewnętrzne. Generalnie dosyć zaskakująco po zwycięstwie Trumpa. Pierwsze te reakcje były, wiadomo, bardzo nerwowe, dużo niepokoju, ale... Ale nasze rynki zachowywały się spokojnie. Tak, właśnie. I okazało się, że inwestorzy przynajmniej póki co bardziej koncentrują się na tych pozytywnych dla gospodarki światowej aspektach programu Trumpa, czyli przede wszystkim na poluzowaniu fiskalnym, czyli jakby takim bardziej hojnej budżetowej polityce, która powinna wspomóc wzrost amerykański, a to jednocześnie nieco pociągnąć wzrost światowy. Raczej na razie spokojnie podchodzą do tych planów ograniczenia wymiany handlowej, restrykcyjności większej. No i to spowodowało, że waluty w ogóle rynków wschodzących, do których Polska należy, powzrastały. No a Polska tutaj na ich tle wyróżnia się. No to rodzi się w takim razie pytanie, panie Mariuszu, jak to długo jeszcze może potrwać? Wiemy już, że tegoroczne ferie zimowe dla tych, którzy opuszczają nasz kraj, wyjeżdżają na narty do Włoch, do Austrii, są relatywnie tanie z tego powodu, ale właśnie czy wakacje też mogą być takie tanie letnie? Myślę, że jeśli chodzi o możliwości wzrostowe naszej waluty, to one gdzieś tam doszły do takiego lokalnego szczytu. Myślę, że polska waluta dalej nie będzie się umacniała, ale tutaj nie jest to wcale taka zła wiadomość, ponieważ dla gospodarki wcale nie jest takie dobre, gdy waluta jest tak za mocna, ani kiedy jest za słaba. Zresztą wiemy o tym, że bardzo wiele krajów wręcz marzy o tym, żeby osłabiać swoje waluty. No, Szwajcarzy przecież tak cały jest. Czas. Zwłaszcza te kraje, które mocno zależą od eksportu, ponieważ słabsza waluta poprawia konkurencyjność tego eksportu. Dla Polski najlepszy taki przedział dla złotego względem euro to jest między 4,30 a 4,50. Myślę, że... No teraz jest 4,29. Tak, doszliśmy do tego... No to jest oczywiście z pewnym marginesem. Myślę, że doszliśmy do tego przedziału, który jest optymalny. Jeżeli waluta polska będzie się bardziej umacniać, to wtedy Rada Polityki Pieniężnej będzie jeszcze bardziej oddalać perspektywę podwyżki stóp procentowych. No już się mówi, że w tym roku to raczej do tego nie dojdzie. Tak, więc myślę, że tutaj będzie ten dalszy potencjał dla złotego jest ograniczony, ale tutaj perspektywy są raczej na stabilność względem euro, względem dolara czy franka szwajcarskiego. Może względem dolara tutaj perspektywy są najsłabsze, jeszcze dlatego, że perspektywy dolara są dobre, czyli dolar powinien się wzmacniać, więc złoty pewnie troszeczkę będzie się do tej waluty amerykańskiej osłabiał. Natomiast w stosunku do euro i w stosunku do franka szwajcarskiego myślę, że tutaj pozostaniemy przez dłuższy czas w tym przedziale, w którym jesteśmy teraz. No to dla porządku, uporządkowania tych informacji powiemy Państwu, że w tej chwili euro kosztuje 4,29, frank 4,3 grosze, dolar 4 złote, funt brytyjski 4 złote i 95 groszy. Powodem ataku cyberprzestępców na stronę Komisji Nadzoru Finansowego w ubiegłym tygodniu była najprawdopodobniej chęć przejęcia danych osobowych klientów banków. Czytamy w komunikacie sporządzonym właśnie przez Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej. Zwracam się teraz do pana prezesa Adama Łąckiego. Panie prezesie, to rzeczywiście był bardzo poważny atak, ten piątkowy, na strony KNF-u. Już dziś wiemy, że te strony funkcjonują. Tam się mówi nawet o jakichś obcych służbach. Nie chciałbym w to wnikać, ale chciałbym porozmawiać o naszym interesie. Jest możliwość, żeby się zabezpieczyć przed kradzieżą takich danych? W jaki sposób? To znaczy, może nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć się przed samą kradzieżą. No natomiast tak, przed skutkiem tej kradzieży właśnie. To już tak. Otóż musimy mieć świadomość tego, że nasze dane podstawowe, czyli imię, nazwisko, adres, data urodzenia, PESEL, to są wystarczająco, jest to wystarczająco dużo danych, żeby będąc w ich posiadaniu zaciągnąć na nasze konto zobowiązania finansowe, kredyty, pożyczki, wynająć samochód, kupić telefon komórkowy w promocji, założyć internet. I oczywiście my jako posiadacze tych danych w ogóle możemy o tym nie wiedzieć. Dowiemy się o tym, że ktoś wykorzystał nasze dane osobowe dopiero w momencie, kiedy... Ten ktoś nie spłaca tego długu na przykład. Wierzyciel, zgłoś się do nas po pieniądze. I przed tym powinniśmy się ustrzec i jest odpowiedni mechanizm, który pozwoli wszystkim naszym obywatelom tego kłopotu uniknąć. Jest to dość prosty sposób. My oferujemy tak zwany serwis ochrony konsumenta. Jest to strona internetowa, na której wystarczy zarejestrować się zupełnie bezpłatnie i założyć sobie bezpłatne konto, po to, by poprzez to konto dowiedzieć się, czy ktokolwiek nie próbuje posłużyć się naszą tożsamością w taki sposób, że chcąc nabyć jakiś kredyt, pożyczkę, usługę, zostanie tam zweryfikowany przez dostawcę czy przez kredytobiorcę, a ta informacja trafia natychmiast do tak zwanego rejestru zapytań, do którego my wtedy, posiadając to konto, możemy mieć wgląd. Okay, i teraz to muszę powiedzieć jedną ważną rzecz, że żeby takie sprawdzenie mogło zostać dokonane, to my musimy udzielić na to pisemnej zgody, która jest ważna przez 30 dni. Jeżeli takiej zgody nie udzielaliśmy nikomu, a taka informacja do nas trafia na konto, że byliśmy weryfikowani, sprawdzani, to znaczy, że ktoś najprawdopodobniej próbuje wyłudzić się na nasze konto jakieś pieniądze. Panie prezesie, to żebym dobrze zrozumiał i żeby nasi słuchacze dobrze zrozumieli. Instytucje finansowe, do których ta tajemnicza osoba podszywająca się pod nas zaciąga kredyt, kupuje, czy te instytucje właśnie sprawdzają u was wiarygodność? Tak, właśnie do tego zmierzam, że praktycznie każda z tych instytucji, zanim udzieli kredytu, zanim sprzeda cokolwiek, sprzeda usługę, to dokonuje sprawdzenia, weryfikacji w Krajowym Rejestrze Długów, czy nie jesteśmy... Ale robi to każdorazowo, obligatoryjnie, czy... Praktycznie tak robi to za każdym razem. I w momencie, kiedy ktoś posłuży się naszymi danymi, to ta informacja wówczas trafi do nas poprzez konto serwisu ochrony konsumenta, ponieważ ktoś posłużył się naszym PESEL-em, a my monitorujemy w rejestrze zapytań nasz numer PESEL. Myśmy zaczęli tą rozmowę korzystając z tego pretekstu dotyczącego cyberataku na stronę Komisji Nadzoru Finansowego, ale przecież można się też zabezpieczyć w ten sam sposób przed skutkami zgubienia dokumentów czy kradzieży dokumentów też, prawda? Tak, oczywiście, bo tu mówimy o w szerokim pojęciu o że to nie chodzi kradzieży tożsamości, to nie chodzi o to, że ktoś nam wykradnie, powiedzmy, z bazy PESEL, czy gdzieś tak. Z bazy, którą posiada bank, ale dotyczy także kradzieży naszego dowodu osobistego, zgubienia jego i jeżeli znalazłby ktoś, kto chciałby wykorzystać te dane, które są tam zawarte. Więc także w tej sytuacji to jest bardzo sprawny mechanizm, żebyśmy zabezpieczyli się przed wzięciem kredytu czy kupnem czegokolwiek na nasz dowód osobisty, ponieważ jak będziemy mieć te informacje, że ktoś o nas pytał, a nie dawaliśmy na to upoważnienia, to natychmiast możemy się skontaktować z tą firmą, która teoretycznie zawiera z nami umowę, żeby przerwać bieg takiemu działaniu. A skąd jak my się dowiadujemy, że dostajemy powiadomienie? To powiadomienie przychodzi do nas natychmiast SMS-em albo mailem i w ten sposób praktycznie możemy rozpocząć natychmiast działania. Rozmawialiśmy o tym przed wejściem do studia, ale to taka może dość istotna uwaga, że warto o tym pomyśleć, proszę Państwa, przed faktem już utraty dokumentów i tak dalej, bo jak już nie będziemy mieli tego dowodu fizycznie, to się nie zarejestrujemy. O. Tym bardziej, że ten dowód osobisty będzie nam potrzebny do tego, żeby uruchomić konto w serwisie ochrony konsumenta, bo potrzeba przesłać skan tego dowodu w bezpieczny sposób. Tak. Mogę zdradzić, panie Mariuszu, że pan myśli o takiej czynności, żeby się zarejestrować? Absolutnie. Nie tylko prawda? Tutaj, ale też w tej drugiej instytucji. Tak, teraz powiedzmy, padła że to z głowy jest jej nazwa, ale jest jeszcze druga istotna instytucja, BIK, Biuro Informacji Kredytowej chyba, gdzie też chyba warto podobną procedurę przejść. Mariusz Adamiak, Adam Łącki, Arkadiusz Ekier, dziękujemy Państwu, moim gościom dziękuję za wizytę w studiu, Państwu dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując pralkę Slim marki Beko z silnikiem inwerterowym w klasie A+++ za jedyne 1249 zł oszczędzasz 100 zł. MediaMarkt.pl. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby. W Hiper i supermarketach Carrefour już w najbliższą środę rozpoczynamy genialną promocję 20-dniową. Codziennie nowe, świetne produkty w niebywałych cenach. Śledź oferty na bieżąco na Carrefour.pl i nie przegap wyjątkowych okazji. Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Ale przyspieszasz w nowym roku! Kiedy korzystasz w swojej firmie z najszybszego i najbardziej stabilnego internetu od UPC Business, to szybkość jest standardem. UPC Business? 600 megabitów na sekundę i zero opłat za utrzymanie łącza. Dobra, wysadź mnie przy oddziale UPC Business. Ja też przyspieszam. Teraz w UPC Business internet 600x60 w cenie 300x30. Nie wierzysz? Zadzwoń 813 813 813 lub wejdź business.upc.pl. Robimy wszystko, by przewidzieć pogodę. Ale właściwie, po co? Pogoda dla Quattro jest zawsze. Zdobądź przewagę w każdych warunkach z Audi Q7 Quattro, dostępnym z ratą od 2750 zł netto miesięcznie i bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się godzina 19. Mamy poniedziałek, 6 lutego. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Beniamin Filip. Szef MON-u zgłasza prokuraturze sprawę fałszywego konta Bartłomieja Misiewicza na Facebooku. Mają się tym zająć także służby specjalne. Polscy kierowcy tirów przyznają, że w ostatnim czasie na europejskich trasach jest coraz mniej bezpiecznie. Są napady i kradzieże. Usuwanie min w Iraku może kosztować nawet $100 milionów. W operacji weźmie udział kilka krajów NATO. Rzecznik rządu Rafał Bochenek, pytany o sprawę Bartłomieja Misiewicza, odpowiada, że sprawa jest już zakończona, ale nie wyjaśnia, co to oznacza. Mówi tylko, że przyszłość rzecznika MON-u i szefa gabinetu politycznego ministra zależy od ministra. Antoni Macierewicz mówił dziś, że Misiewicz nadal jest pracownikiem MON-u, a w tych dniach jest na urlopie. Co po nim? Chyba, że zrezygnuje, ale liczę na to, że będzie pracował w Ministerstwie Obrony Narodowej. Tak. W samym stanowisku? A to zobaczymy. Minister Obrony Narodowej.